这人爱难爱，这的几不拉不住你总不可不那不累，这的几不拉不住你总不可不那不累，你住个身子不能跟着过你个的忘了开，除了那没背着आज पी के संग झूले के तकी गुलाब जूहे चंपक बन फूले गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारों की गुंज राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले जेत की गुलाब जूहे चंपक बन फूले जेत की गुलाब जूहे जेत की गुलाब जूहे चंपक बन फूले बसंत अपनों कंत गोदी दरवा लगा सुनना में बैठ आज पीके संग झूले पीके संग झूले केत की गुलाब जूह चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोदी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी देता ददनी देता मदनी देता निदपा दौर मगग निग मगद सदमा सदा मनी ददनी नी निमा मनी निमा मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोद चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके झल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो चंपक बन फूले केत की गुलाब जो Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. गुलाब जो ये कैसे की कैसे की कैसे की।